Jednorazowe tankowanie paliwa PB95 lub diesel ON do 13 maja. Nie dotyczy płatności kartami paliwowymi. Szczegóły na bp.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 marca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wieczorem polscy piłkarze staną przed szansą pokonania Malty w eliminacjach Mistrzostw Świata. Nie będzie głosowania nad odwołaniem w referendum prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. W Gdyni można zwiedzać pierwszy w Polsce okręt podwodny muzeum. Reprezentacja Polski w piłce nożnej zawalczy dziś z Maltą w kolejnym meczu eliminacji do Mistrzostw Świata. Polscy kibice liczą na zwycięstwo, choć oczekiwania po meczu z Litwą nie są wysokie. Biało-czerwone to barwy niezwyciężone. Biało-czerwone. Dzisiaj mecz Polska-Malta, jakie przewidywania? 3-1 dla Polski. Ja nie wiem, ja nie przewiduję. Ja liczę, że będziemy grać lepiej niż z Litwą. 3-0 dla Polski. Mam nadzieję, że w tym meczu będzie lepiej. Dlatego wstawiam 3-0. 2-1. 2-0. Po ostatnim meczu z Litwą nie jestem dobrej myśli. 2-0, pewne zwycięstwo dla Polski. Trzeba kibicować naszym rodakom. Kurczę, Malta, no jakby San Marino, nie? Jakby... Nie no, trzymamy kciuki za Polaków i będziemy oglądać. Dobry mecz się szykuje. Spotkanie rozpocznie się o 20.45 na stadionie PGE Narodowym w Warszawie, a relacje na bieżąco w programie trzecim. Nie będzie referendum odwołującego prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Organizatorom zabrakło około 10 tysięcy głosów. Natomiast komitet referendalny się nie zamyka i zamierza przekształcić się w organizację, która dalej będzie działała na rzecz mieszkańców. Wyjaśnia Damian Daszkowski z SOS Wrocław. Wchodzimy w klin, w ten system partyjny i pokazujemy czerwoną kartkę partiom politycznym, ponieważ to partie polityczne kompromitują nasze państwo i nasze miasto. Więc jeszcze raz serdeczne podziękowania wszystkim wolontariuszom. Agata Dzikowska, dyrektor Biura Prasowego Urzędu Miasta, w komentarzu do sprawy mówi, że mimo niepowodzenia referendum, to prezydent nie lekceważy tego zrywu mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę, że w blisko milionowej metropolii będzie grupa mieszkańców, dla których sprawy w mieście w ich opinii nie idą w takim tempie, jak powinny, i postaramy się w następnych miesiącach, w następnych latach o te głosy powalczyć. Zebrane podpisy trafiły do Krajowego Biura Wyborczego. Tam zostaną pobieżnie przeliczone i zostanie wydana decyzja o odmowie przeprowadzenia referendum. Od jutra można zwiedzać pierwszy w Polsce okręt podwodny Muzeum Sokół. Jest umieszczony przy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Jednostka została pozbawiona cech bojowych i przystosowana do funkcji muzealnej. Trwało to 4 lata, mówi szef muzeum Aleksander Gosk. Ze względów bezpieczeństwa i ze względów takich najzwyczajniej w świecie praktycznych, tam wewnątrz będzie mogło być 10 osób, bo okręt w strukturze miasta wygląda imponująco, natomiast to jak na jednostki podwodne nie jest wielki okręt. 30 minut przewidzieliśmy dla jednej grupy. Okręt będzie można zwiedzać od 10 do 17, bilety będą sprzedawane na konkretną godzinę. W stolicy Arabii Saudyjskiej Riyadzie od rana trwają rosyjsko-amerykańskie rozmowy o zawieszeniu broni na Ukrainie. Według członka delegacji rosyjskiej Grigorija Karasina główny temat negocjacji to zawieszenie broni w powietrzu i w basenie Morza Czarnego. Zdaniem niezależnych ekspertów zawieszeniem broni na Morzu Czarnym zainteresowane są w równej mierze Rosja i Ukraina. Tego samego zdania jest ukraiński dziennikarz Sierhii Karmasz. Sądzę, że obie strony są zainteresowane zawieszeniem broni na obszarze Morza Czarnego, dlatego w tej kwestii najszybciej zostanie osiągnięte porozumienie. I najprawdopodobniej zostanie również osiągnięte porozumienie w sprawie powstrzymania się od uderzeń w obiekty infrastruktury energetycznej. Możliwe są jakieś porozumienia. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wizyta amerykańskiej delegacji na Grenlandii jest niewłaściwa, powiedział minister spraw zagranicznych Danii, której wyspa jest terytorium autonomicznym. W czwartek na Grenlandię mają przyjechać żona wiceprezydenta J.D. Vansa z dziećmi oraz doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz. Na wyspie mają przebywać do soboty. Minister Lars Løkke Rasmussen zwraca uwagę, że nie jest to odpowiedni czas na takie wizyty. Uważam tak samo jak grenlandzcy politycy, którzy teraz mówią to na głos, a mianowicie, że to brak szacunku dla Grenlandii, gdzie właśnie odbyły się wybory i trwa tworzenie nowego rządu, którego teraz nie ma. Grenlandia jest również w trakcie wyborów samorządowych. W wywiadzie dla Fox News J.D. Vance mówił, że nie obchodzi go to, co Europejczycy myślą o pozyskaniu przez Stany Zjednoczone Grenlandii. Bardziej obchodzi go amerykański interes. Jego zdaniem kontrolująca wyspę Dania nie wywiązuje się dobrze ze swojej pracy i nie jest dobrym sojusznikiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Haim i najnowszy single Relationships. To jest nagranie, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą, czyli poniedziałkową rotację i jednocześnie wchodzimy w ten ostatni już marcowy tydzień rotacyjny i każdy inny na dobrą sprawę, czyli przysłuchujemy się temu, co ciekawego wydarzyło się w muzyce w ciągu ostatnich kilku dni, ale skoro marzec się kończy, to możemy też puścić oko do tego pierwszego kwartału 2025 roku i już pokusić się o jakieś takie naprawdę mini podsumowanie. Ja należę do tej grupy osób, które uwielbiają wszelkiego rodzaju zestawienia, więc to też może być dobra okazja. Ten nowy singiel od Haim, no to pewnie zapowiedź ich długo grającej płyty, a teraz już Luttrell i Molly Moonwater. We have lived and died before this. We've been sinners, we've been lovers. I can taste the holy water in your eyes. If I drink it, can I wake up baptized? We must be doing something right. It feels like heaven. Takie dni jak ten dzisiejszy musimy chwytać się, czego się da, żeby trochę rozgrzać atmosferę, żeby trochę ją rozjaśnić. I ja na początek rotacji postawiłam po prostu na kalifornijskie słońce, bo zarówno zespół Haim, jak i Luttrell, którego słyszeliśmy przed chwilą, to artyści pochodzący z Kalifornii. No i właśnie Luttrell w towarzystwie Molly Moonwater, Something Right, czyli nagranie z jego ostatniej płyty zatytułowanej Life at Full Speed. 14 minut po godzinie 19. To już teraz pełnoprawna nowość, ale też coś z mniej popularnych stron muzyki tanecznej, artist Basm i Funk. You could've loved me better, but You stop trying. Now I'm done too. You could've loved me better, but you stopped trying. Now I'm done too. Where did you go when I needed you most? At the time I was with somebody you liked, but it didn't work. Now why did you go? Could you let me know at least? I can do it better for the next one if she doesn't leave. Seems like you moved on a while ago, but thanks for letting me know. You stop trying. Thanks for letting me know. You could have loved me better, but Artist Bass Me Funk, czyli najnowszy singiel tego producenta. Kalifornijskie słońce to jedno, z czego możemy dzisiaj skorzystać, żeby trochę jasności, promieni i ciepła wprowadzić do naszego życia, no ale drugie to oczywiście miłość, a właściwie język miłości, Love Language, czyli najnowszy singiel Chaos in the CBD. Chaos in the CBD i Love Language to jest nagranie, które jeszcze gra w rotacji. Warto zaznaczyć, że to towarzystwo, w jakim znaleźli się Chaos in the CBD, to Nathan Haynes, czyli to klasyczne, bardziej instrumentalne, jazzujące granie. To właśnie jego zasługa i jego pełna odpowiedzialność. No, my lubimy w rotacji sięgać po takie połączenia twórców związanych ze sceną klubową z tymi, którym bliżej jest do jazzu, i myślę, że szczególnie w tym okresie okołowiosennym sprawdza się po prostu takie brzmienie. 21 minut po godzinie 19 w rotacji, teraz piątkowa premiera. To bear, I got these bags, suitcases, shit heavy. My neck be hurting, my back, even my knees. I need to sing and dance, yes, make some love. I want to scream, but I ain't wild enough. I've got these bags, suitcases, shit heavy. My neck be hurting, my back, even. Knees, I need to sing and dance, yes, make some love. I want to scream, but I ain't wild enough. You false, dead man or vampire, snakes in the grass, tryna get away, tryna happy. You false, dead man or vampire, snakes in the grass, tryna get away. My head tells me I need the extra weight. My heart tells me it's them man acting big. I waited many minutes to sing and cheers. Don't fear your force, your thinking is too clear. I got these bags, suitcases, shit heavy. My neck be hurting, my back, even my knees. Myself drowning in waters that ain't mine. I'll make it clear, I'm fierce, but you can try. I know I got it back to the Lord every time. I know I got it back to the Lord every time. My neck. Green Tea Pank i Manek w rotacji z albumu długo przeze mnie oczekiwanego i też kilkukrotnie zapowiadanego podczas naszych wieczornych spotkań w Trójce, czyli płyty Tell 'em It's Sunny. To druga studyjna płyta Green Tea Pank z tytułem, który przewrotnie komunikowany jest w czarno-białych barwach, bo chociaż artystka nawołuje w tym głównym motywie płyty do tego, żeby powiedzcie im, że jest słonecznie, że świeci słońce, to zdecydowała się na to, żeby wszelkie zdjęcia, teledyski i materiały, które są związane z tą płytą i stanowią jej wizualny element, były utrzymane właśnie w takich czarno-białych barwach. No, żeby zwrócić dużą uwagę na to, że nawet jeżeli ktoś nam mówi, że jest okej, po prostu jest okej, to mogą za tym kryć się zupełnie inne rzeczy i te historie, które Green Tea Pank zawarła na swojej drugiej płycie, są właśnie przepełnione takimi często mrocznymi obszarami życia, ale jednocześnie jest w nich dużo nadziei. Płyta, która z mojej perspektywy spełnia oczekiwania, to taka krótka, minutowa recenzja, a żebyśmy mogli jeszcze spędzić trochę czasu z tym wydawnictwem, zagramy singlowe Tardis Hardest. On the task, require light for the inevitable darkness. We move in silence, conjuring the gentle from the hardness.

break for you and hate for you and hate you too if you want me to. Oh, I pray for you, crochet for you, make it from scratch for you, leave out the lash for you, go to the store for you, do it some more for you, do what you want me to. Guess I'm a fool for you. I'm a recovering undercover overlover, recovering from a love I can't get over. Recovering undercover overlover. And now my common law lover thinks he wants another. And I lie for you and cry for you, pop for you, break for you, and hate for you, and I'll hate you too if you want me to. I gotta do my love for you, drive and screw for you, paint it red for you. It's true, it's true. Poor Badoo, thought I was through with you. Guess I'm a fool for you. My Mind, Justin Time i Erykah Badu to nagranie, które wybrałam do dzisiejszej rotacji z radosną nowiną, że Erykah Badu oficjalnie potwierdziła, że niebawem pojawi się jej nowa płyta, pracuje z The Alchemistem, więc po tych 15 latach coś konkretnego od Eryki Badu to naprawdę bardzo dobre wieści, chociaż do wszystkich jej płyt wraca się przecież tak, jakby ten czas wcale nie minął. Dobre wieści też są takie, że Kamasi Washington pojawi się w Warszawie w lipcu i jest on jednym z artystów, którzy współpracowali z Richardem Russellem podczas jego ostatniego wydawnictwa Everything is Recorded, tutaj właśnie w utworze The Meadows. Goes FBI. Ooh. Always in my heart. Ooh. Always on my mind. Remember your welcoming and friendly face to whoever I brought home, always seeing the good in everybody. I remember you telling me that people need loving the most when they deserve it the least. I remember your voice as you sang so many songs. I remember your special ways of watching over me and keeping me safe. On to your next adventure, but you never ever gave up. Open-hearted, open house, open arms. I receive nothing but unconditional love. Ever loving, always smiling. Her love for those she met radiated from her. She had forgiveness at her very core, and she was able to see the good in all people. She loved everyone, and she loved us. Jeśli chodzi o ten pierwszy kwartał 2025 roku, to myślę, że o tej płycie nie powinniśmy zapominać, czyli Everything is Recorded, projekt, w którym udział wzięli artyści z różnych obszarów muzyki, no najszerzej może mówiąc soulowej, R&B, jazzu, rocka, no właśnie, nie da się tego tak krótko opisać. Everything is Recorded. Wśród artystów, którzy pojawili się w tym granym przez nas utworze, Kamasi Washington. Rotacja @polskieradio.pl. Przypomnę może adres mailowy, jeżeli ktoś jeszcze miałby ochotę się z nami dzisiaj skontaktować, a to dobry moment, bo za chwilę płyta tygodnia. Rotacyjne wydawnictwo. No, można powiedzieć, że poniekąd przedpremierowo je gramy, dlatego że zespół Alpha Femmes wydał nową płytę, ale jest tutaj pewien haczyk. Przez pierwsze dwa tygodnie ta płyta jest dostępna tylko w wersji fizycznej. 28 marca będzie dostępna w tak zwanym digitalu, czyli na wszelkich serwisach streamingowych, a w radiu możemy ją już dzisiaj zagrać. Carnations to jest singiel, którym zachęcamy Państwa do posłuchania tej płyty w całości. Rotten away, rotten away, away, rotten away. prosto z Trójmiasta, najjaśniejszego punktu na środkowoeuropejskiej mapie, jak mówi samo sobie zespół Alpha Femmes. Ich singiel z płyty Bad from Poland. Ta płyta jest dostępna teraz w wersji fizycznej, a od 28 marca będzie również w całości udostępniona w streamingach. I to jest płyta tygodnia rotacyjna. To oznacza, że 4 utwory z tej płyty minimum pojawią się w Trójce właśnie między 19 a 20. 28 marca to również dla nas data bardzo ważna, bo wtedy zaczynamy wielkie świętowanie, czyli urodziny Trójki, koncerty i jeszcze raz koncerty. Zachęcamy oczywiście wszystkich Państwa do słuchania, bycia z nami, no i cieszenia się z tej naprawdę pięknej chwili. My teraz w rotacji sięgniemy jeszcze po singiel, który zapowiada płytę duetu Smerz, You Got Time and I Got Money. You got time and I got money. You got time and I got money. Tak swoją nową płytę zapowiadają dziewczyny z duetu Smerz. To oznacza, że dzisiejsza rotacja w dużej mierze toczyła się wokół muzyki europejskiej, bo Smerz to duet norweski. Było sporo dźwięków z Wielkiej Brytanii, była też Polska. No i na koniec znowu Wielka Brytania w ikonicznym stylu. Wiemy już od kilku tygodni, że Mark Pritchard i Thom Yorke wydadzą nową płytę, więc to właśnie singiel zapowiadający to wydawnictwo jest naszym dzisiejszym ostatnim utworem. Agnieszka Łukasiewicz i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Słyszymy się w środę, a jutro w rotacji Kuba Ambrożewski. Wszystkiego dobrego. Ogłoszenie społeczne. Plecak, paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy, klucze. Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A co tam w Carrefourze? Mają tydzień rabatów. Na przykład wszystkie produkty marki Jan Niezbędny aż 40% taniej. Tak, aż 40% taniej. Oferta ważna do 29 marca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. MSN zaprasza. Wystawa nie stała. 4 razy kolekcja.